ettin. Ümmetin çaresiz kaldı öksüzler. Yetimler sahipsiz kaldı dünyada. Dört bir yanı zulüm sardı mazlumlar. Boynu bükük garip kaldı yetimler. Boynu bükük garip kaldı, neredesin? Yaşlarıma sel oldu. Neredesin? Yandı yüreğim, kan oldu. Neredesin? Ümmetim perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Yaşlarıma sel oldu.